Specjalni Jacek Fedorowicz i oczywiście Wojciech Karolak. Od 5 do 7 października zapraszają Polanica Zdrój, Willa Polanica i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 października, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie upamiętniono 74. rocznicę upadku Powstania Warszawskiego. Amerykański ambasador przy NATO zagroziła zniszczeniem rosyjskich rakiet. Prezes Polskiego Radia podziękował za udział w akcji charytatywnej na rzecz chorej Marysi. W Warszawie upamiętniono 74. rocznicę upadku Powstania Warszawskiego. Na Kopcu Powstania na Czerniakowie odbyła się uroczystość zgaszenia ognia pamięci. Płonął przez 63 dni, tyle ile trwały walki w stolicy. Na miejscu przy Znaku Polski Walczącej zebrali się kombatanci, mundurowi, harcerze, mieszkańcy Warszawy i przedstawiciele władz. Eugeniusz Tyrajski, uczestnik powstania, przypomniał obecnym, że kopiec, na którym stoją, jest mogiłą. Kopiec, który powstał z ruin miasta, ale w tych ruinach były także szczątki ludzkie. Dlatego my traktujemy ten kopiec jako mogiłę poległych powstańców i nieznanych mieszkańców Warszawy. Ludzie muszą wiedzieć o tym, że to nie jest zwykły kopiec. To jest naprawdę mogiła. W czasie Powstania Warszawskiego zginęło od 16 do 18 tysięcy powstańców i od 120 do 180 tysięcy ludności cywilnej. Około 60% budynków w mieście zostało zniszczonych. Rzeczniczka PiS krytycznie opublikacją Onetu na temat nowych wątków tzw. afery podsłuchowej. Chodzi o opublikowany wczoraj artykuł afera taśmowa, kelnerzy obciążają Morawieckiego. Beata Mazurek powiedziała, że tzw. afera taśmowa to sprawa sprzed 4 lat. Gdyby rzeczywiście cokolwiek byłoby na rzeczy, czy pani uważa, że Platforma by nam tymi taśmami nie przełożyła w wyborach w 2015 roku? No naprawdę, proszę państwa, traktujmy się poważnie. Platformo, nie kłam. Jak masz jakiekolwiek atuty, jak masz jakiekolwiek pomysły, jak masz jakiekolwiek zarzuty, to połóż karty na stół, a nie rzucaj w nas pomówieniami i insynuacjami. Dziękuję państwu. Natomiast szef klubu Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann uważa, że celem taśm nagranych w restauracjach Sowa i Przyjaciele oraz Amber Room było obalenie rządu Platformy Obywatelskiej, choć teraz okazuje się, że rykoszetem dostaje również premier Mateusz Morawiecki. Jeżeli prawdą jest, że druga taśma zawiera takie stwierdzenia, które można mówić, że to są informacje o łamaniu prawa, no to już jest problem dla premiera. Jeżeli taką taśmę ma na przykład prokuratura Zbigniewa Ziobry, to ja mogę sobie wyobrazić, że Zbigniew Ziobro dzisiaj trzyma za gardło premiera Morawieckiego. I nawet PiS sobie nie zdaje sprawy z tego, że to Zbigniew Ziobro dzisiaj jest tym, który ma największe trzymanie na Mateusza Morawieckiego. Według informacji Onetu skazani w wyniku tzw. afery taśmowej kelnerzy obciążali w swoich zeznaniach obecnego premiera, który w latach 2007-2015 był prezesem banku BZWBK. Jak napisali dziennikarze portalu, na jednej z taśm Mateusz Morawiecki miał dyskutować o zakupie nieruchomości na słupy. Taśmy tej jednak, jak podał portal, nie ma w aktach śledztwa i nie wiadomo, gdzie jest. Amerykańska ambasador przy NATO zagroziła zniszczeniem rosyjskich rakiet manewrujących. Słowa Key Bailey Hutchinson przytacza agencja Reutera w przeddzień spotkania ministrów obrony państw sojuszu w Brukseli. Dziś także sekretarz generalny NATO skrytykował Moskwę za nowy system rakietowy i oskarżył o łamanie traktatu dotyczącego likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu. Ambasador USA przy NATO, jak donosi agencja Reutera, powiedziała, że Rosja musi wstrzymać swoje tajne prace nad systemem rakiet manewrujących. W przeciwnym razie Stany Zjednoczone będą musiały zniszczyć ten system, zanim osiągnie zdolność operacyjną. Kay Bailey Hutchinson podkreśliła, że Waszyngton chce rozwiązać te kwestie metodami dyplomatycznymi, ale jest gotowy także rozważyć atak wojskowy, jeśli Rosja będzie kontynuowała pracę nad systemem rakiet średniego zasięgu. Zaznaczyła, że decyzja w tej sprawie należy do prezydenta. Wcześniej sekretarz generalny NATO nawiązał do rosyjskich pocisków manewrujących, stanowiących uzbrojenie niektórych systemów Iskander. Jens Stoltenberg oskarżył Rosję o łamanie traktatu o pociskach średniego zasięgu i wezwał do przejrzystości w odpowiedzi na obawy sojuszników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Andrzej Rogojski podziękował za udział w aukcji charytatywnej Polskiego Radia. Pełniący obowiązki prezes Polskiego Radia podkreślił, że pracownicy, współpracownicy, przyjaciele i słuchacze uzbierali łącznie 887 993 zł i 83 grosze na pomoc dla ciężko chorej Marysi, córki jednego z pracowników radia. Taki był bilans na dziś na godzinę 16:30. nasi radiosłuchacze. Mają ogromne serca i myśmy zakładali to, że tak jest i nasze założenia się potwierdziły. Marysia może w tej chwili liczyć na to, że wszystkie cykle jej leczenia będą opłacone. I jesteśmy przekonani, że Marysia będzie zdrowa. Dzięki Państwu. Dzięki Państwa sercom, dzięki Państwa szlachetności. 5-letnia Marysia ma guza mózgu. Pieniądze zbierane od 28 września będą przeznaczone na jej leczenie. A już teraz w studiu trójkowym sport i Mateusz Fusiarz. Powoli przyzwyczajamy się do nowych godzin rozgrywania Ligi Mistrzów. Na zegarach chwila po 21, a my już mamy dwa mecze za sobą. Pierwszy to koncert Paolo Dybali i gładkie zwycięstwo Juventusu z Young Boys Berno 3-0 po hat-triku Argentyńczyka. A drugi to kolejny dowód na to, że Manchester City będzie się musiał mocno napocić, by wyjść z grupy. The Citizens wprawdzie wyszarpali zwycięstwo 2-1 z Hoffenheim, ale ich gra w Europie w tym roku, mówiąc krótko, nie porywa. Ale może się rozkręcają. Tak dla przypomnienia, w poprzedniej kolejce przegrali z Lyonem. Kolejne spotkania właśnie się rozpoczynają. Jakichś wybitnych hitów nie ma, a najlepiej na papierze wygląda chyba starcie Manchester United i Walencji, ale grają też CSKA z Realem i Bayern z Ajaxem. W tym drugim meczu jest już 1-0 dla Bayernu po golu Matsa Hummelsa, Lewandowski oczywiście na boisku. Grali też nasi szachiści, bo w Batumi rozgrywana jest 43. Olimpiada Szachowa. Do rundy 8 biało-czerwoni przystępowali jako druga drużyna klasyfikacji. Dziś mierzyli się z Armenią i każdy z naszych reprezentantów, to jest Jan Krzysztof Duda, Radosław Wojtaszek, Kacper Piorun i Kamil Dragun, swoje pojedynki zremisowali. A ten remis oznacza, że w tabeli turnieju Polacy wciąż zajmują drugie miejsce, liderami są Amerykanie, do końca olimpiady pozostały 3 rundy. Liczymy na powrót naszych szachistów do domu z medalami, taki jak dzisiejszy naszych gajakarzy górskich, którzy przylecieli z Mistrzostw Świata w Rio de Janeiro. Biało-czerwoni przywieźli z Brazylii 2 medale, złoty w C2 Aleksandry Stach i Marcina Pochwały oraz srebrny w K1 drużyny mężczyzn Dariusza Popiela, Michała Pasiuta i Mateusza Polaszczyka. Wracamy z czymś, także wstydu myślę, że nie ma dla naszej ekipy. Myślę, że było zdecydowanie więcej do ugrania. Nawet nie tylko jeśli chodzi o same takie pozycje medalowe, ale myślę, że każdy z nas spokojnie mógł gdzieś tam poza dwójką, która wygrała, gdzieś tam parę oczek wyżej. Czy ze względu na jakieś punkty karne, czy na gorszy przejazd na którymś odcinku. Także no, mistrzostwa udane, ale trzeba patrzeć jeszcze do przodu i cały czas szukać dalej, no bo to jest akurat sport bardzo niewymierny, w którym cały czas trzeba lecieć do przodu i kombinować, żeby gdzieś tam nie zostać z tyłu, a nawet gdzieś być pionierem. Dziś sporo o sukcesach Polaków. Polskie tenisistki stołowe w składzie Katarzyna Grzybowska-Franc, Natalia Partyka i Natalia Bajor wygrały na wyjeździe ze Słowenkami 3-0 i zapewniły sobie awans do drużynowych Mistrzostw Europy. Te za rok odbędą się w Nantes we Francji. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc nie tylko wietrzna, ale również pochmurna i deszczowa, na termometrach od 4 stopni w Zakopanem do 9 we Wrocławiu, Poznaniu, Koszalinie i Katowicach. Jutro też sporo chmur i deszcz, maksymalnie 14 kresek. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ma ponad 1000 km długości. Łączy nasze góry z naszym morzem. I już wiadomo, o jakiej rzece mowa. Projekt Wisłą w Trójce. Jutro sprawdzimy, co widać nie tylko z brzegów Wisły, ale i z wody. Na trasie Bydgoszcz, Grudziądz, Tczew i okolice. Do usłyszenia jutro w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Po 16 i po 17. Sponsorem relacji jest Facebook, organizator spływu Wisłą, transmitowanego na profilu Facebook Polska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukemo! To mukemo. Też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą! Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album Szum zespołu Cheap Tobacco. Wybuchowa mieszanka czystej energii, autentyczności i mocnego vintage'owego brzmienia. Polecają Top Gitar, Polska Płyta, Polska Muzyka i Wyspa FM. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? I Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowy telewizor, Misiu. 1000 złotych taniej i jeszcze im go wnieśli, podłączyli i skonfigurowali. Ty też wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV z dużym ekranem w Media Expert. Teraz taniej nawet o 1000 złotych. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 10 minut po 21. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Wątki filmowe dzisiaj w Klubie Trójki. Pozwolą Państwo, że zacznę od cytatu. Przede wszystkim byłam kobietą, co od razu stawia człowieka w gorszej sytuacji. Tak mówiła w 2002 roku w rozmowie z Marią Kornatowską Agnieszka Holland. A ten cytat rzucił mi się w oczy w artykule jednego z naszych dzisiejszych gości, bo to o kobietach w przemyśle filmowym. Na zakończonym niedawno 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, obok oczywiście wzbudzających największe emocje konkursów głównego, konkursu Inne Spojrzenie i konkursu filmów krótkometrażowych, toczyły się wydarzenia towarzyszące. Między innymi zakończona podpisaniem ważnej deklaracji konferencja 50 na 50 w 2020 dotycząca kobiet filmu. Wszystkie te skróty myślowe zaraz rozwikłamy i porozmawiamy też, myślę, o samych kobietach filmu, a może także o kinie kobiet. Zapraszam. Zaczynamy od utworu w wykonaniu Michelle Gurewicz, Lovers Are Strangers. To jest piosenka, którą można usłyszeć w filmie Agnieszki Smoczyńskiej, Fuga. Eyes will drift to the sky in time, while arms keep holding tight. There's a party in full force, still the guests can't help but watch the door. Expressing your uncertainties through years of anniversaries, then 5 years down the line, you say she was never my type. Lovers are strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else. Lovers are strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else. When you look up, tell me who you really love. When you look up, tell me who you really love. Fall comes by surprise, kids who are not friends. In the streets they are connected, huddling in the dark. The only number magic moments are won't last. They'll outlive all your doubts. Lovers or strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else. Lovers or strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else. When you look up, tell me. Michel Gurewicz z filmu Fuga Agnieszki Smoczyńskiej. W reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej według scenariusza Gabrieli Muskały ze znakomitą główną rolą Gabrieli Muskały i wydaje mi się, że to jest fantastyczna piosenka i fantastyczny kontekst dla naszej dzisiejszej rozmowy i dla naszego wieczornego spotkania w Klubie Trójki. Goście już w studiu, Renata Czarnkowska-Listoś, producentka filmowa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Monika Gubała, profesorka ze Szkoły Filmowej w Łodzi, autorka raportu. Między innymi oczywiście, bo wymienię w takim razie wszystkie funkcje. Krytyczka filmowa, historyczka, badaczka, autorka książek, ale także ten raport o pozycji kobiet w polskim kinie, który powstaje właściwie fazami od kilku lat i ostatnie badania przedstawiłaś w Gdyni. To jest też pretekst do naszego spotkania dzisiejszego. No ale na początek zapytam może o tę konferencję, która się odbyła w Gdyni. I to spotkanie pod hasłem 50 na 50 w 2020. O co chodziło? Mówiłam we wstępie, że te skróty wszystkie myślowe rozwiniemy. To bardzo proszę teraz o rozwinięcie. W ogóle cały ruch 50 na 50 w 2020 to nie był pomysł kobiet filmowców. To były kobiety, to Amerykanki wymyśliły właśnie, żeby parytety, żeby powoli wprowadzać w życie konieczność jakby odwzorowania modeli społecznych, czyli na przykład Polska. Mamy 50% obywatelek i 50% obywateli. Mhm. Czyli sprawiedliwie by było, żeby we wszystkich instytucjach, we wszystkich miejscach, gdzie jest to możliwe, bo oczywiście, że są takie miejsca, gdzie parytet mógłby po prostu nie najlepiej funkcjonować. Natomiast we wszystkich możliwych ciałach decyzyjnych, to jest najważniejsze, decyzyjnych politycznych, decyzyjnych ekonomicznych i tak dalej, znalazło się 50% kobiet. Jest to sprawiedliwe odwzorowanie modelu społecznego i w większości krajów tak jest, że kobiety to są połowy, to jest połowa albo i więcej obywateli danego kraju. I stąd się wzięło. Oczywiście są zalecenia Unii Europejskiej, które, jeżeli chodzi o naszą działkę, czyli rynek audiowizualny, realizuje Euroimage, której to organizacji członkiem jest też Polska i polska kinematografia, polski rynek audiowizualny. I została wprowadzona w życie również w tym obszarze dyrektywa Unii Europejskiej, która zaleca właśnie doprowadzenie do parytetów we wszystkich ciałach decyzyjnych, które organizują przyszłość rynku audiowizualnego we wszystkich krajach członkowskich. To, że to się wydarzyło właśnie na festiwalu filmowym, mhm, to też nie jest po raz pierwszy, bo w Europie już na festiwalach tego typu deklaracje były podpisywane w Wenecji, w Cannes, w Locarno. Zwróciłaś uwagę, że wymieniasz festiwale międzynarodowe, mhm, i najczęściej festiwale międzynarodowe klasy A, czyli tej najwyższej. A my, dzięki kobietom filmu, fantastycznym dziewczynom i też ich cierpliwości, przygotowaniu, też jasności celu. My jesteśmy pierwszym w świecie, co potwierdziła nam organizacja 50 na 50, która zainicjowała podpisywanie tych deklaracji. Jesteśmy pierwszym festiwalem na poziomie lokalnym, czy krajowym. Może tak, krajowym to nazwijmy. I jesteśmy pierwszym na świecie festiwalem krajowym, który podpisał tego typu deklaracje. Do tej pory to były duże międzynarodowe festiwale, najczęściej klasy A. Więc polskie kobiety filmu i też ci, którzy podpisali tę deklarację, czyli dyrekcja festiwalu w Gdyni, Leszek Kopeć i Wojciech Marczewski, cały komitet organizacyjny, jest w awangardzie zmian. Monika Talarczyk zgłasza się do głosu. Tak, dobry wieczór. Ja tutaj od razu chciałabym uzupełnić, żebyśmy nie myślały tak, że tylko Amerykanki to zaczęły, czy właśnie Komisja Europejska, bo mamy też takie pionierskie działania na gruncie polskim, zanim jeszcze doszło do podpisania tej deklaracji w Gdyni. Właściwie to jest jakieś zwieńczenie dosyć długotrwałego wysiłku, bo ja pamiętam taką pierwszą inicjatywą kobiet w Polsce, gdzie miałam wrażenie, że kilkanaście kobiet się porozumiało w tej kwestii, to było założenie Stowarzyszenia Kobiet Filmowców w 2014 roku. Ja wtedy badałam kino kobiet w takiej, no miałam takie poczucie badawczej izolacji i kiedy zorientowałam się na festiwalu w Gdyni, gdzie chyba jako jedyna używałam pojęcia kino kobiet, z pewnością siebie, natomiast reszta była sceptyczna. I wtedy zorientowałam się, że dziewczyny absolwentki Wydziału Radia i Telewizji z Katowic skrzyknęły się i założyły stowarzyszenie, które no tak pączkowało. Dzisiaj mamy ogromny ruch kobiet filmu, ponad 3000 członkiń i chyba coraz więcej sojuszników i sojuszniczek. Natomiast w tej pierwszej pionierskiej myśli tam był taki postulat, żeby doprowadzić do równouprawnienia obu płci w branży filmowej. Założenie było oczywiście takie, że kobiety mają tutaj do pokonania więcej przeszkód, że są dyskryminowane ze względu na płeć, ale docelowo właśnie ten ideał jawił się tak, jak potem wyraża się w tym hashtagu 50 na 50 do 2020. Czyli naprawdę marzeniem jest balans płci, a nie jakaś dominacja. I teraz ten nasz taki spokojny argument, przypominanie, że kobiety są połową społeczeństwa. I połową widzów także, przepraszam, wychodzę w słowo. No właśnie. A gdybyśmy większą połową, jeżeli mogę użyć tego bardzo nie polskiego zwrotu. Bo gdybyśmy jednak sięgnęli do statystyk, których jestem fanką i sama je produkuję, okazałoby się, że i tych kobiet jest w społeczeństwie więcej i stanowią większość widowni, więcej kobiet kupuje bilety. A gdybyśmy przyjrzeli się, jak są zbudowane ekipy filmowe, to okaże się, że taka masa kobiet pracuje na ten końcowy sukces, za który nagrody tak długo odbierali głównie mężczyźni, że naprawdę to jest wspólna sprawa. Upominamy się o zrozumienie i dostrzeżenie tego kobiecego potencjału, który jest. Więc my go nie wynajdujemy, nie sztucznie pompujemy, tylko chcemy porozmawiać o czymś, co nie zostało objęte taką dostatecznie, nie zostało dowartościowane uwagą. Jakimś takim zwrotnym momentem oczywiście był też ten 2016 i 41. Festiwal Filmowy w Gdyni, kiedy w konkursie głównym nie było żadnego filmu wyreżyserowanego przez kobietę, chociaż patrzę na Renatę Czarnkowską-Listość, były filmy produkowane przez kobiety, bo przecież i to też właściwie chciałam nawiązać do twoich słów, kiedy odbierałaś Srebrne Lwy za film Jestem mordercą w reżyserii Macieja Pieprzycy, że też są ważne takie gesty kobiet w stosunku do kobiet, że mają się wzajemnie wspierać. Tak, cytowane zresztą przez Monikę Talarczyk później w artykułach. Twoje że słowa. Tu siedzimy razem, to też nie jest bez przyczyny, ponieważ to, co powiedziałam wtedy, niespecjalnie, bo nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, co znaczy pokazanie filmu w Gdyni. Ja po prostu byłam w takim pędzie, żeby przygotować film i nie włączyłam się w dyskusję, nawet nie zwróciłam specjalnie uwagi, muszę przyznać wtedy, ile kobiet jest w konkursie, czy jest jakakolwiek, ponieważ no po prostu prosto ze zgrania i innych rzeczy wpadłam tam na ten festiwal. I później to zauważyłam, ale tak naprawdę to, co powiedziałam wtedy, taki apel wystosowałam, żeby kobiety się wzajemnie wspierały, że to daje ogromną siłę i żeby niekoniecznie robiły kariery zawodowe po to, żeby dorównać mężczyznom, tylko po to, żeby przekroczyć, nie wiem, same siebie, czy też po prostu poczuć swoją siłę i żeby osiągnąć to, co same chcą, a nie dorównywać. Bardzo mnie bolało, kiedy obserwowałam panie, skądinąd bardzo pracowite i rzeczywiście profesjonalne, które w momencie, kiedy się znajdowały na jakichś tam szczeblach kariery, wystarczało im odbijanie się w męskim świetle i akceptacja do tego, że one mogą właśnie usiąść się o to z nimi w VIP-owskim pokoju i to był cel. Więc wtedy po prostu ten apel był, wypływał z mojego doświadczenia, wtedy 25-letniego w branży. I tych wszystkich rzeczy, które przeszłam, tych trudności, które udało mi się pokonać, też bardzo trudnych chwil, właśnie wynikających z tego, że śmiałam być lepsza albo że byłam bardziej pracowita, czy bardziej mi zależało. Byłam stawiana w szeregu, tak jak wtedy patriarchat, kiedy zaczynałam karierę, 91 rok, nakazywał. I stąd wypłynęło to, z głębokiego przekonania, z doświadczeń, z przemyśleń, też z pewnego zmęczenia taką sytuacją. No i nagle się okazało, że to jakoś zostało przez dziewczyny zauważone. To nie wiem, czy z tobą była też taka rozmowa, to już w ogóle byłam zdumiona i mówię, matko, co ja zrobiłam? Tak w pewnym momencie, co ja nam nagadałam? No bo nagle Kaja Klimek mówi, że no to tak Renata, to taka polska Madeleine Albright. Ja mówię, co? W ogóle mówię, Boże, dziewczyny, spokojnie. Jeszcze to rzeczywiście wskazywało też Monika Talarczyk w jednym z artykułów, które akurat sobie przeglądałam dzisiaj, przygotowując się do tego spotkania, wskazywała też na te jakby hollywoodzkie inicjatorki, tak, tego typu działań, czy Meryl Streep, czy to będzie Gina Davis, czy to będzie nawet Jennifer Lawrence, a u nas właściwie to środowisko się skrzyknęło między innymi po takich słowach, które padają ze sceny w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Na pewno. To wynika naprawdę, każda z dziewczyn, myślę, które są w naszej inicjatywie. Też oczywiście, że ja pamiętam te początki. Sama też zostałam członkinią Stowarzyszenia Kobiet Filmowców. Te wszystkie inicjatywy powoli spowodowały, że się musiałyśmy skrzyknąć, że po prostu kobiety musiały gdzieś w jednym miejscu odnaleźć wspólnotę i też siłę. I tak się stało. To było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, ponieważ nie wiedziałam, że jest tak ogromna wspólnota celów. Ja wiedziałam, że muszę wspierać w swojej pracy kobiety. Otaczałam się nimi. Też po prostu mi się dobrze pracowało i to dawało bardzo dobre efekty. I też widziałam w swoim otoczeniu dziewczyny, które po prostu nie wierzyły w to, że mogą samodzielnie osiągać najwyższe cele w branży filmowej. I kiedy ja napisałam do kilku pań, kiedy zaczęło się, do kilku moich koleżanek, napisałam, dziewczyny, czy to nie jest moment, to było 2 października 2017. Czyli rok temu. Rok dokładnie. Temu. Au. Rzeczywiście. Dopiero teraz się zorientowałam. Tak, ja się właśnie zorientowałam, że tak mniej więcej siedziałyśmy w Kafe Kulturalnej w Warszawie. Czy jest sens, żeby się skrzyknąć? Czy jest sens, żebyśmy, ponieważ wszyscy patrzą na to, co się dzieje wokoło, wokół sytuacji w PiS-ie i tak mówią, trudna sytuacja. Tak, no bardzo trudna sytuacja. Bardzo, co tu zrobić? Ja mówię, czy to nie jest taki moment, żebyśmy się, dziewczyny, skrzyknęły? wspaniały panie drogie, wspaniałe twórczynie i czy nie powinniśmy jakby skonsolidować środowiska, środowisko też w tym momencie. Było nas wtedy, pamiętam, w Kafe Kulturalnej 5. Następnego dnia one, dziewczyny, porozsyłały dalej informacje i następnego dnia już ja nie nadążałam z odpisywaniem na prywatne wiadomości. W związku z tym postanowiłyśmy, zadzwoniłam do którejś z koleżanek, już nie pamiętam, do której, co ja mam robić, bo ja po prostu muszę pracować też jednocześnie. Ona mówi, to załóż grupę. No i założyłam grupę. Pierwszego dnia oczywiście natychmiast mnie wspierały dziewczyny, które były, założyłyśmy grupę, nie założyłam, założyłyśmy grupę. I ja pamiętam, po dwóch dniach obudziłam się, otworzyłam komputer i zobaczyłam, że jest 1200 członkiń i mówię, no, to teraz się zacznie. Po dwóch czy trzech dniach było już tam ponad 2000, a summa summarum przed naszą akcją, czyli efekt PISF, było już 3000. I to jest inicjatywa Kobiety Filmu, która też doprowadziła do podpisania tej deklaracji w Gdyni na zakończonym niedawno festiwalu filmowym. Ale to porozmawiamy o tych liczbach. Skieruję teraz wzrok na Monikę Talarczyk, bo ten raport to już jest jakby kolejna faza badań nad pozycją, sytuacją kobiet w polskim filmie. Co z niego wynika? Tutaj się pojawia często takie w cudzysłowie 30-procentowy celuloidowy sufit. O co tak, chodzi? Te 30% to jest wynik, który pojawiał się tak często w różnych badaniach, to znaczy w różnych kategoriach, tak, które przyjęłam do badania. 28% filmów wyreżyserowanych przez kobiety w ostatnich kilkunastu latach, 30% zrealizowanych przez nie dokumentów, animacji, nie więcej niż 30% pośród ekspertek. Tak często powtarzał się ten wynik 30%, że przyszło mi na myśl, że kiedy mówimy sufit celuloidu, szklany sufit w branży filmowej, no to jest taka metafora, która, no wiemy, co ona oznacza, ale tak naprawdę, gdzie ten sufit wisi, gdzie on się znajduje. Specyfika tego szklanego sufitu polega na tym, że on jest przezroczysty i uderzamy każda w jakimś, tak wydaje nam się, indywidualnym momencie. I pamiętam, że na tej konferencji, na której gościliśmy przedstawicielki Eurimage, czyli tej pierwszej konferencji w 2016 roku, przyszło mi do głowy, żeby posłużyć się tym wynikiem 30% i pokazać w przestrzeni fizycznie, na wysokości, gdzie jest ten moment, kiedy kobiety uderzają w te przeszkody. I teraz pamiętam, że pokazałam na swojej sylwetce, to mi tak przyszło, kiedy patrzyłam na widownię. Jeżeli postać człowieka to jest 100%, to kobiety w fabule, w animacji, w dokumencie pracują w kuckach, tak? Te kariery są takie, one się tam gramolą, a w fabule to się muszą po prostu doczołgać do tego wyniku. No i to jest, ten sufit jest bardzo nisko zawieszony. I liczby mnie tym bardziej ośmielały, żeby o tym głośno mówić. Te wyniki badań, które przygotowałam w tym roku, tym się różniły od tych sprzed dwóch lat, że tutaj kobiety filmu mnie poprosiły i też była taka od początku moja myśl, kiedy skontaktowałam się ze Stowarzyszeniem Kobiet Filmowców, żeby nie faworyzować tutaj jedynie postaci reżyserek, żeby nie mówić tylko o autorkach filmowych. Tu się pojawiają wszystkie zawody filmowe. Tylko właściwie. Tak, tylko żeby pokazać, no jeszcze właśnie nie wszystkie, jak gdyby to były wszystkie, to by było idealnie. Ja próbowałam to moje poczucie winy, że to nie są wszystkie, odrobić w ten sposób, że zajęłam się tak sekretarkami planu. Zaczęłam badać też sekretarki planu i publikować na ten temat, ale na potrzeby raportu to było rzeczywiście to były te kluczowe zawody, czyli reżyseria, scenariusz, montaż, kompozycja muzyki filmowej, zdjęcia, kierownictwo produkcji i produkcja. I żeby tam zobaczyć, jak się te kobiety plasują. No i ponieważ szykowałyśmy się na Gdynię, to wybrałam film fabularny i zresztą w ogóle zajmuję się fabułą, bo właśnie film fabularny pokazuje w sposób taki najbardziej jaskrawy te niegodziwości, te niesprawiedliwości systemowe, bo to jest najbardziej popularny rodzaj filmowy, najwięcej się na nim zarabia, jest najbardziej kosztowny, jest najbardziej prestiżowy. No pod każdym względem jest jest największy. I jako taka właśnie największa twierdza stawia największy opór tej zmianie kulturowej, którą chciałybyśmy wywołać. I teraz z takich zaskoczeń, jeżeli chodzi o te wyniki, no ja się spodziewałam, że ten odsetek filmów wyreżyserowanych przez kobiety, to on niewiele drgnie przez te dwa lata. W 2016 mówiłam, że w tej dekadzie PiS w kobiety wyreżyserowały 12% filmów fabularnych, teraz mamy 14%. I teraz zobaczcie, jak to jest malutko, a jak ogromne są sukcesy fabularzystek. Jest fenomenem na skalę światową. Tak, jaka tu jest dysproporcja. Więc zawdzięczamy im tyle dumy, tyle dobrych filmów, tyle prestiżu dla polskiego kina, ale gdybyśmy się przyjrzały, z jakiej puli pieniędzy korzystają z tego wspólnego budżetu, no, który przeznacza PiS na filmy fabularne, ja to nazwałam w pewnym momencie tortem, no bo to jest tort, to jest wielki przywilej móc realizować film z dofinansowaniem PiS-u. Pokazałam ten tort, tu grafik mi podpowiedział w formie takiej taśmy filmowej, no i wówczas się okazało, że z tego tortu filmu fabularnego fabularzystki korzystają tylko z 13% tego ogromnego budżetu. No więc naprawdę przynoszą dużo więcej. Więc takiej zwykłej ekonomii kulturowej, jeżeli to jest taki potencjał talentu, dlaczego nie pozwolić im na więcej, prawda? I teraz jeszcze jedna, no nie mamy tu może czasu, żeby powiedzieć o wszystkich zawodach filmowych, ale właśnie przy reżyserii jeszcze warto brać pod uwagę, kim są osoby wspierające reżysera. Reżyser nie pracuje sam. Reżyser może sam razem z producentem odbiera nagrodę, ale to jest praca całej ekipy. I kiedy zaczęłam przeliczać, ile kobiet znalazło się w pionie reżyserskim w funkcji drugiego reżysera, reżysera obsady czy współpracy reżyserskiej, wówczas się okazało, że w tej puli badanych przeze mnie filmów z ostatnich kilkunastu lat kobiety wspierały reżysersko, były w pionie reżyserskim przy 74% produkcji. To znaczy, że one wiedzą, jak to robić. One wykonują ten zawód, tylko zawsze wspierająco głównego, znaczy najczęściej wspierają tego głównego reżysera. A dlaczego tak jest? No proszę pani, dlaczego tak jest? No bo taka jest nasza kultura. Myślę, że tu warto powiedzieć to, co zawsze powtarzasz i ja bardzo lubię to sformułowanie, że mężczyzna ocenia się po potencjale i foruje się go w związku z tym, że ma jakiś tam potencjał, kobiety tylko i wyłącznie na podstawie twardych faktów. Twardego dorobku. I robi się takie błędne koło, że one tak. nie mając ogromnego dorobku, nie mogą przebijać tego szklanego sufitu, natomiast... A nie mają dorobku, ponieważ i tak dalej, i tak dalej. Na poziomie szkoły i na poziomie też powiedzmy tych debiutów krótkometrażowych, czy tego, co się dzieje w programie 30 minut Studia Munka, to jednak te proporcje są zachowane, jeśli chodzi o reżyserów i reżyserki. Ale mówisz o absolwentkach, czy tych, którzy uczą? Nie mówię o absolwentkach. O studentkach reżyserii. Ale mówisz o którym, od których latach? Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi takim fenomenem, my się wszystkie ucieszyłyśmy, że to tutaj rzeczywiście jest ogromny krok i ja chciałam bardzo podziękować paniom i panom profesorom i Mariuszowi Grzegorzkowi, twojemu rektorowi, że odważył się i na 8 miejsc na specjalizację operatorską przyjął 5 kobiet. To jest rewolucja. A słuchajcie, mam prosto z Łodzi jadę, więc mam świeże dane, obdzwoniłam cię i dziekanaty, bo tak naprawdę ta rekrutacja nam się zakończyła dopiero w no końcu tak, września. W takim razie poproszę o świeże dane z tego i roku. I świeże dane są takie. No, na reżyserii na 11 osób na roku przyjęto 4 kobiety. Więc to z tego, co wiem, po ciężkich bojach. Jeszcze nie jest tak bardzo dobrze, ale patrzymy też na kandydatów, to coraz więcej kobiet w ogóle stara się o przyjęcie na reżyserię. Wcześniej tego nie było. Jeżeli chodzi o wydział operatorski, to już myślałyśmy o większości, ale musimy się zadowolić parytetem, a parytet jest spełnienie naszego marzenia. Na operatorskim po zakończeniu rekrutacji mamy 6 kobiet, 6 mężczyzn. Te proporcje wynikały z tego, że jeszcze nam doszli studenci obcokrajowcy. Mam teraz 6 plus 6. Na produkcji, na której wykładam, no to w ogóle żywioł kobiecy. Może nie będę podawała tych liczb, bo już panuje taki mit, że kobiety zupełnie zdominowały produkcję filmową, a wyliczyłam to i okazało się, że nie. Jest jakaś zadziwiająca prawidłowość, że jeżeli kobiety są taką dynamicznie rozwijającą się grupą w ramach jakiegoś zawodu, to już zaczyna panować takie przekonanie, zdominowały ten zawód. Otóż nie zdominowały. Liczby pokazują, że to jest ciągle poniżej 50%, jeżeli chodzi o kierownictwo produkcji kobiet i producentki w filmach fabularnych. Natomiast już i w komisjach rekrutacyjnych, i w środowisku jest mowa o tym, że ach nie, no ale w produkcji to już panie na pewno są grupą dominującą. No otóż nie, jeszcze nie. A z drugiej strony chciałam się też trochę przyczepić do tego słowa parytet i tak może prowokacyjnie zapytać. No dobrze, ale z jednej strony parytet, a z drugiej strony wartości artystyczne i ktoś się może również upominać o to, że być może ten parytet to jest trochę odpowiednik punktów za pochodzenie i jeżeli będziemy oceniać kandydatów ze względu na płeć, a nie ze względu na umiejętności, zdolności, potencjał, no to nie jest to. Kolejny mit. Trochę tutaj gram adwokata diabła, ale rozumiemy. Zaś wątek, na to gotowe. Przygotowany jesteś. Mam ten argument. Również musi się pojawić w tej rozmowie. Przepraszam, podstawowa informacja i świeżutka też. Jak świadczy o jakości, że te 13% kobiet, które dostały dofinansowanie, tylko 13% projektów kobiet reżyserek dostało dofinansowanie, a 90% nagród, 90 kilka nawet, bo my oczywiście oddajemy jesteśmy wdzięczne i oddajemy honor naszym kolegom, którzy też najwyższe trofea zdobyli na rynku międzynarodowym, ale jednak liczby mówią same za siebie. 90% europejskie nagrody filmowe, nagrody Berlinie, inne nagrody na festiwalach klasy A, na klasach międzynarodowych, to są nagrody dla kobiet. I z tych 13% mamy 90% chwały polskiego kina w ostatnich kilku latach. No więc czy my wciskamy jakiś kit? Czy dziewczyny, które dostały te 13, ile musiały wysiłku włożyć? Najczęściej są zaopiekowane przez też dziewczyny producentki. Ile wysiłku musiały zrobić? Jak bardzo o to walczyć? I jak bardzo są kreatywne? Jakiej jakości są ich filmy, że z tych 13% z polskiego rynku przyniosło polskiemu kinu tyle nagród, tyle sukcesów. To ja chcę się jeszcze zastanawiam nad jednym, to co z tymi 87% tych projektów, na które dostali pieniądze mężczyźni? Czy one były na pewno jakościowe? No to możemy się zacząć rozmawiać o jakości, rzeczywiście. Ale obejmijmy całość produkcji. Wówczas się okaże, że kobiety mogą robić tylko najlepsze rzeczy, a mężczyźni od kilkudziesięciu lat mogą robić filmy potencjalne, filmy nie do końca spełnione, filmy średnie. Mają do tego prawo. Niech kobieta spróbuje taki to już drugi nie raz do końca, tej szansy to nie już dostanie. Nie dostanie drugi raz. I jeszcze te nasze kontakty z ekspertkami zagranicznymi, które były wtedy i na spotkaniu Eurimage i teraz w Gdyni. Jeszcze jakby moje myślenie o jakości to jakby włożyły nam w ręce jeszcze inne argumenty, ale to już trzeba naprawdę jakieś zmiany intelektualne i zmiany mentalności. W ich wystąpieniach pojawiało się takie zgrabne hasło equality is quality. Równość jest jakością. Więc trzeba byłoby, zamiast szantażować nas argumentem jakościowym, który od razu odbijamy, trzeba byłoby w ogóle zmienić myślenie o tym, czym jest jakość w kinematografii. Na jakość kinematografii, oprócz tego, że coś jest oryginalne, że coś jest bardzo dobrze wykonane, powinien się jeszcze składać właśnie ten aspekt równości i różnorodności. To są jeszcze dwie różne sprawy. To znaczy, że powinniśmy uznać za wartościowe i jakościowe te projekty, które nie utrwalają stereotypowych wizerunków kobiet i mężczyzn, które nie utrwalają i nie próbują bawić widowni homofobią, mizoginią, maczyzmem, żeby to nie było, żeby to okazało się niejakościowe. I jeszcze od strony produkcyjnej powinniśmy uważać za jakościowe te produkcje, które zachowują jakiś rozsądek w podziale pracy, żeby te produkcje nie utrwalały płciowego podziału pracy, tak jakby kino nie było nowoczesnym medium, tylko jakimś gospodarstwem agrarnym, gdzie są przypisane płcią określone role. Prawda? Więc zdefiniujmy sobie na nowo jakość. Czym jest jakość? We współczesnym świecie przecież to nie jest tak, że jakość jest wartością historycznie niezmienną. ta jakość powinna odpowiadać jakoś tym wartościom, które my dzisiaj wyznajemy. My się próbujemy porozumieć. No, głos kobiet powinien być tutaj brany pod uwagę. Więc jakość wypracowujemy wspólnie i jakością jest nasze porozumienie, które ma się przekładać na to, co widzimy na ekranie i jak pracuje ekipa filmowa. Ile jeszcze trzeba skandali, ile niegodziwości w branży, żeby zrozumieć, że to porozumienie jest po prostu konieczne. Te pomysły, z którymi przyjechała Szwedka, Madeleine Albright, powiedziała nam, że w szwedzkim... Madeleine Ekman. Madeleine Albright już nie była wspominana. Madeleine Ekman, tak. Powiedziała, że oni w szwedzkim instytucie filmowym wprowadzili tak zwaną zieloną kartę w związku z tym ruchem Me Too. No przecież to odsłoniło niebywałe niebywale mroczne kulisy pracy w branży filmowej. Więc ta zielona karta w szwedzkim instytucie filmowym polega na tym, że dofinansowanie dostanie ten projekt filmowy, którego producent i reżyser, niezależnie od płci, przejdą szkolenie z przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu. Czyli dowiedzą się, na czym to polega, jakie zachowania są niedopuszczalne i jak przeciwdziałać takim zachowaniom, no bo mają jakby wpływ na to, co się dzieje na kulturę pracy w całej ekipie. I dopiero z taką zieloną kartą dostajesz przepustkę do finansowania. Więc po prostu tutaj decyzje muszą iść. Ale też Szwedzki Instytut Filmowy wprowadził ten parytet i rzeczywiście 50%... Jeszcze nie, pamiętaj, jeszcze nie mają 50 na 50 w komisjach decyzyjnych. Chcą to zrobić właśnie, po to jest ten 2020, że chcą do tego doprowadzić. Oczywiście, że Szwecja jest takim wzorcowym przykładem, że są wszelkie narzędzia wykorzystane przez Annę Serner i właśnie jej współpracowniczki i współpracowników, żeby doprowadzić do tej sytuacji. No myślę, że jeszcze mimo, że jesteśmy w awangardzie pewnych działań, jeżeli chodzi o rynek polski, to jeszcze nam daleko do tego, bo przyznam szczerze, że po konferencji spotkałam się oczywiście ze strony ludzi, z którymi pracowałam, których znam i szanuję. To jest też sprawa pokoleniowa. Jakby po prostu wybuch właśnie stereotypowych, patriarchalnych głosów krytycznych. I próbowałam rozmawiać rzeczowo, próbowałam się posługiwać, znaczy nie próbowałam, wcale nie próbowałam, tylko to robiłam. Posługiwałam się twardymi danymi i tak dalej. I muszę przyznać, że nie wszystkie te rozmowy kończyły się nawet próbą zrozumienia tego, o czym opowiadamy, do czego dążymy i tak dalej. Że jakaś kobieca siła, że jakieś sztandary, ale o co chodzi? Jeszcze bardzo ważnym elementem wykluczającym nas w branży jest sfera językowa. To też był wątek, przepraszam, że wchodzę słowo, poruszony na konferencji, tak, prawda? Był poruszony. I rzeczywiście chciałybyśmy też jako kobiety filmu zwrócić na to uwagę, że i mówiła o tym pani profesor Ewa Graczyk i mówiła naprawdę to był chyba najprostszy komunikat i bardzo do wielu bardzo fajnych i kobiet i mężczyzn to dotarło, bo teraz nawet kiedy się pojawiam na kolejnych profesjonalnych spotkaniach, to jest jakby powrót do tego, drogie panie na przykład. To jest takie sformułowanie, które niby nic nie znaczy, a gdzieś już jest protekcjonalne. I bardzo często droga pani, drogie panie, i to już jakby tak nas ustawia w takim, jakby hamuje nasze, musimy być drogie, musimy być piękne, musimy być ładne, musimy być i tak dalej. W związku z tym ta sfera językowa, ten język wykluczający w branży filmowej jest cały czas obecny. Ja uważam, że trzeba dać tutaj czas na zmianę, o tym też pani profesor mówiła, żeby tego na siłę nie wprowadzać, natomiast żeby jednak otworzyć się, szczególnie kobiety filmowczynie, na te żeńskie końcówki, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu o pewnych zasadach językowych, którymi nawet nam nie przychodzi ich analizować w tej chwili, nie posługiwano się, ale właśnie dążenie do jednak zachowania tych żeńskich końcówek, oczywiście jak mówię, nie na siłę, nie chodzi nam tutaj o jakieś działania nakazująco rozstrzygające, nie. ale jeżeli mamy taką możliwość, to warto by było spróbować, jak to zmieni nasz świat, nasz sposób postrzegania nas, postrzegania innych kobiet. Spróbujmy. Tutaj mi się przypomina tytuł debaty, która się parę lat temu też odbyła w Koszalinie na festiwalu Młodzi Film. Czy reżyserka to tylko pomieszczenie dla reżysera, prawda? A teraz używamy tego absolutnie w sposób naturalny. Przypomina, minęło ile lat? No chyba cztery. Od tamtej debaty. 4 lata temu była debata, a teraz w Gdyni nikt nie użył, i to nie mówimy o naszej konferencji. Ale tylko zapowiadający filmy prowadzący mówili: reżyserka Agnieszka Smoczyńska, reżyserka Małgorzata Szumowska. Nikomu to nie przeszkadzało. Minęło tylko 4 lata. Przypomina mi się też cudowna słowotwórcza forma, którą Jagoda Szelc ukuła, czyli reżyserzyca, o ile dobrze pamiętam. Tak, reżyserzyca, ale jeszcze miałam takie kapitalne spotkanie z jej aktorkami z Wieża Jasny Dzień. I to było spotkanie publiczne w Filmotece Narodowej po filmie, i jej aktorki ze swobodą i bez żadnego zdziwienia, żadnego skrępowania posługiwały się słowem reżysera. Reżysera Szelc zaproponowała, żebyśmy zrobiły coś tam. I widziałam, że to jest efekt używania tego słowa na planie, że one już po prostu swobodnie się tym słowem posługiwały. Więc to jest takie, jak nam się rozwiązuje język, jak ten język jest bardziej chętny do szukania odpowiednich słów dla tej rzeczywistości. To jest efekt otworzenia głowy. No, po prostu powinniśmy się cieszyć, tak, że żyjemy w czasie zmian. Drogie słuchaczki, słuchacze, tak, że to się zmienia. To naprawdę nie podchodźmy do tego jako do fanaberii feministek. Ja zresztą to powiedziałam na konferencji, że bardzo dużo się zmieniło. Jak ja zaczynałam pracę, to w ogóle nie było żadnych kobiet producentek. Wtedy się formułował w ogóle rynek producencki, produkcji niezależnych i no nie chcę przypominać, to było jeden pan miał cygaro, drugi pan był bardzo elegancki, ubrany. To były te czasy. Nie było żadnych kobiet producentek. Jeżeli zaś chodzi o reżyserki, to można było wymienić je na palcach jednej ręki, takie, które dzięki swojej ciężkiej pracy, ale też szansy za granicą i na bardzo dobrym filmom, to były trzy, ja może poprawisz mnie, ale to była Agnieszka Holland, Barbara Sas i Magdalena Łazarkiewicz. I tak było wtedy. Teraz, jeżeli się obejrzymy, no to jednak te 13% to jest dużo więcej dziewczyn. Producentki, mimo że tak, o ile pamiętam, Moniko, z twoich badań 30% to jest, są producentkami, ale samodzielnymi tylko 17%. Czyli tak, te, które pracują na własny rachunek. Mhm. I ja się nie dziwię, ponieważ ja na co dzień w tej chwili widzę różnice w traktowaniu kobiety producentki i mężczyzn producentów. Ja to widzę. I odczuwam. Czasami jest mi smutno, ale i tak się tym nie mam zwyczaju przejmować, prawda? Bo wiem, jakie rzeczy mam do zrobienia, wiem, jakie materiały mam w ręku, wiem, z jakimi ludźmi pracuję i wiem, że mam uczciwy cel. Po prostu. Jestem profesjonalistką i mam uczciwy cel. I po prostu strzypuję sandały i wracam do kolejnego działania. Tylko ja podziwiam każdą swoją koleżankę, czy Olgę Bieni, która teraz też Srebrne Lwy, czy Ewę Puszczyńską. My po prostu wiemy, o ile więcej wysiłku musimy w te sukcesy włożyć. I ja bardzo często też, muszę to podkreślić, to mówiłyśmy też już o tym, bardzo jestem zobowiązana takiemu cichemu wsparciu grupy moich kolegów, reżyserów i producentów, dla których równouprawnienie to nie jest fanaberia, a słowo feministka nie jest słowem równie obraźliwym jak inne określające pewne profesje kobiece, tylko równouprawnienie jest oczywistością i koniecznością. Że jeżeli mamy żyć na sprawiedliwym świecie, jeżeli mamy mieć równe szanse, to jest naturalne zjawisko, równouprawnienie. To nie są żadne fanaberie feministek, jak usłyszałyśmy podczas akcji. A dlaczego to kobiety robią? No mówię, ale przecież mogliście zacząć. No przecież po prostu miałyśmy siłę, miałyśmy chęć. Postanowiłyśmy napisać do was. Chodźcie pod PiS, bo to jest nasz PiS, bo to jest Polski Instytut Sztuki Filmowej. Niech politycy zaczną z nami rozmawiać. Niech nie przyjmują naszego dorobku, tylko nas wspierają. No przecież co za problem. I myślę, że też się od tego momentu nawet przewartościowało wielu panów widzenie tych spraw i że to nie są fanaberie feministek, tylko to jest naturalna kolej rzeczy. To jest naturalne odzwierciedlenie, jeszcze raz powtórzę, stanu obrazu społecznego. Monika Talaczek, jeszcze, bo już kończy się nasz czas dzisiaj i właśnie przeglądam te kolejne plansze raportu, do których już nie dojdziemy prawdopodobnie, więc poproszę jeszcze o podsumowanie. Jeśli chodzi z punktu widzenia badań, bo jak rozumiem te badania, nie, to nie jest koniec, to jeszcze będzie dalej trwało. No nie, to jest początek. Mamy takie elementarne badania ilościowe zrobione, a pełny obraz uzyskamy łącząc je z badaniami jakościowymi, czyli z kwestionariuszami, konsultacjami, z całym środowiskiem, a nie tylko nie operując tylko samymi liczbami. Jeżeli słuchaczki Trójki byliby zainteresowani zapoznaniem się z raportem, to Krytyka Polityczna, z którą współpracuję, zamieściła te dane, plansze na stronach Dziennika Opinii. I ja myślę, że lada dzień ukaże się też taka moja rozmowa z naczelną Dziennika Opinii, z Agnieszką Wiśniewską, podsumowująca Gdynię. No i będziemy się też odzywały. Będziemy trafiały, mam nadzieję, z tym naszym przekazem i pilnowały realizacji tej deklaracji złożonej w Gdyni, bo to nie jest tak, że dwa podpisy tutaj załatwiają sprawę. One jakby rozpoczynają pracę, którą mam nadzieję wciągnie więcej osób niż do tej pory robiłyśmy to w tej nieformalnej grupie. Tak, myślę, że jest taka siła w tej grupie. Jestem wdzięczna każdej dziewczynie. Ja jestem po prostu każde nazwisko, które jest w tej grupie. Ja naprawdę przeglądam od czasu do czasu i patrzę, jak wspaniałe profesjonalistki są z nami. I to mówię też o sekretarkach planu, które we wszystkich zawodach filmowych. Także jeszcze dostałyśmy mocne wsparcie naszych koleżanek z innych krajów. I myślę, że jest taka siła w kobietach filmu, ale też w tej grupie i na planach filmowych. I myślę, że przyjdzie taki moment, 2020 to jest w tej chwili cel najbliższy, że w komisjach decyzyjnych, konkursowych, w zarządach telewizji, w Radzie PiS-u po prostu będzie sprawiedliwie. Renata Czarnkowska-Listoś, Monika Talarczyk. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Oczywiście tyle wątków, które można by jeszcze poruszyć, ale może po prostu od razu umówmy się na następne spotkanie w Trójce za jakiś czas. Kiedy będzie wiadomo jeszcze więcej na ten temat, jak środowisko reaguje. A ta muzyka, którą Państwo słyszą w tle, to Rysy, Father. To jest utwór, który się pojawia w filmie, który dostał Złoty Pazur w tym roku w Gdyni. Olgi Hajdas, Nina, w kinach od 5 października. To też jest reżyserka nagradzana już kobieta na zagranicznych filmu. Festiwalach kobieta tak. filmu. Bardzo dziękuję za to spotkanie w Klubie Trójki. Edyta Kocęba, Michał Jakubik, Katarzyna Borowiecka. Dziękuję paniom również. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Dobranoc. Do usłyszenia.